Шкло вакенца на вышках ледь дрынчэла, званіла, калі мацней гудзеў гул, мусі дожджык ішоў. Вакенца было затуманена дробнымі капачкамі, запацела. На вышкі залезла кошка, уперлася зялёнымі зрэнкамі на дзяўчыну, падняла хвост і замяўкала. Кыць-кыць-кыць, паманіла Ядвіся. Але вуха яе раптам уразілася рэзкім хлопаннем унізе, блізка возера. Яна мігам скочыла, падбегла да шыбкі, працёрла яе ад туману і глянула на поле. Дожджык ішоў. Людзей не было відаць, але паміж гор то тут, то там хлопала, і на міг віднеўся клубочак пару, як ад дыхання ў мароз. Прыгледзеўшыся, убачыла Ядвіся, што за хутарам, куды пайшло рускае войска, па ўсім полі ў лагчынах і пад хону гары пераскаквалі, як вераб'і, адбягалі назад і прысядалі, нібы перапырхвалі шэрыя са штыкамі і старэцкімі хатылькамі фігуркі. І ўсё нешта хлопала. «Матка боска, то ж яны страляюць!» Спалоха надаўмелася Ядвіська і заламала, аж хрэснулі пальцы. Адна шэрая, абчэпленая торбамі, каротенькая фігурка бегла совсім недалёка ад пруда, па канаўцы ля шасе, во прысела, выставіла стрэльбу да лесу, рэзка хлопнула, і раз, і два, і тры, усхапілася, шпарка-шпарка пакацілася ад хутарка. Ядвіся не мела сілы аглянуцца. Во фігурка змахнула ўгору рукі, кінула стрэльбу. А воддаль яе і блізка пыл на раллі там, тут курыцца, як пыл на дарозе, калі пачынаецца буйны дождж, прысела фігурка, потым сярдзіта пачала рваць сябе тыя торбачкі. І зноў скочыла, схапілася за грудзі, заметалася туды-сюды ў бакі, кінулася ніц надол і асталася ляжаць нерухома. Шлёпалі тыя буйныя каплі па возеры, раскідаючы дробныя пырскі, і ў кола возера ўжо ляжала яшчэ некалькі такіх фігурак. Пачуўся з-пад лесу грукат, конскі тупат, страляніна і крык. Ядвіся прыльнула вокам да ваконца і ўбачыла, ад лесу на шасе важка імчыцца конніца ў сініх мундзірах з флажкамі на канцы пік. Ту-ту-тулк, як гарохам забарабаніла па сцяне хаты. «Ядвіся! Ядвіся!» – даляцеў голас са слязамі крыклівы знізу. Дзяўчынка кінулася да лесвічкі. «Дзын-дзын!» – пасыпалася вакенца. І ў діру са злыбедным свістам влетела яшчэ некалькі куль. Не паспела Ядвіська дабегчы з бацькам да пограба, як да хутарка наўскачка падляцелі нямецкія кавалерысты. «Прусы!» уздрыгнула і акамянела дзяўчына і ўжо не магла адвесці застылых вачэй ад тых. Ногі неспадзявана аслаблі дужа, нават згібаліся, зрабілася сцюдзёна, і Ядвіся проці волі хрыпла і дужа ціха шапнула, узняўшы руку: «Не рушце!»